tengo fe que va a ser yo le confío a Dios que pero yo no sé qué es lo que va a ser. Nam, ale widzicie, trzyma dzwon, dla support, mój dzwon.

Alors, on a un mort. Et de Ukraine, das ist das ganz gut. Du bist nie schon zu dir, sonst ist das, du bist nie schon zu dir. Also, du bist schon zu dir rausgekriegt. Ein Ziel, das ist ja gut, der Mahal, Mahal, ich hab's gut, ja? Aber du bist doch stark, was ich denke. Und bei dir, wo die Gewinn haben bei dir, das kann ich nicht, sagen wir mal. Also, du bist ja kein Zeichen, dann mach. Ich hab's nur mit dir, aber das ist halt, ich hab's nicht, aber du bist ja gut, oder auch, oder du bist ja gut. Also, Anna, du bist ja gut, hast du publiziert, und ich fahre dir, ich kann ein Kapitän, mehr ich, kein Zeichen. Ich hab's nur ein Zeichen, Yeah. العضلة اسمها سيمينبرينوس. السيمينبرينوس بتستخدم سيستم ترانسفيرس جروب للعلاج بتاع الايدياكوزايت. السيمينبرينوس لما بتستخدم سيستم الخبز هنا كده بتطلع منها بتجاز باين كده. ده بتروح على كبسول المرض. بروحوا للليزر كوندايلو كيمر وللليزر الاند بتاع انتر كوندايلو لاين. الناس اللي جت متاخره او هنا كده في الدرس تعرف الايه. ان عظمه الكيمر ليها لور اند فيها تو كوندايل. بين النوتش اسمه انتر كوندايلو نوتش من ورا. الابر اند بتاعه اسمه انتر كوندايلو لاين. اسمه ليه انتر كوندايلو لاين. اسمه ليه انتر كوندايلو لاين. خلاص كده ليه؟ عشان نقول ان الاوبليك ليجا بتتقارن تحت الفور دوت. ده بتتقارن بالستشر بتاع عضله اسمها السيني ميمبرينوز. والعرب من البروس كويس تعرف ان السيرفس ميل ترانسفيرت جروب اللي عندها في الميديا الكوندايلو سيتيك. ولما تعمل السيرفس كان بيطلع منها ثلاث امتدادات. امتداد يروح يغطي عضله اسمها موريتيا. كان في حته ضمن الميديا الكوندايلو تيبيا كان في ليجا بتبص عليه زمان مهم اسمه اوبليك اوبليك تاليجا. وهذا الاوبليك اوبليك تاليجا جاي منين؟ قالوا جاي من الميديا الكوندايلو تيبيا. ورايح فين؟ قالوا للاتر كوندايلو فيما. وللاتر الاند بتاع الانتر كوندايلو لاين. ليجا من زمان على الباب عشان كده سميته اوبليك اوبليك ده ليجا. قلنا ان في نرف بيكرومو وارت بيكرومو. النرف كان ميد الجينيكولا نرف والارت ميد الجينيكولا ارتري. والليجا بتبدأ طبعا اكتساب العضله اسمها سيمي ميمبرنوم. انا ايه اللي خلاني اقول الليجا في الدم الاول؟ اقول يبقى من واحد من اربعه يعني امتدادات العضلات. الليجا الاولاني ليجا من سمباتيلي ده امتداد الكواد الكيبت فيمر. والليجا الرابع اوبليك اوبليك ده ليجا ده امتداد لعضله اسمها سيمي ميمبرنوم. لما خدت في دماغي الليجامنت حوالين النيوترون تعتبر امتداد الاولاد الكوما. قدام ليجامنت اسمه اولاد ليجامنت كومباتيلي ورا ليجامنت اسمه اوبليك اوبليك يالي اسمه اولاد اوبليك اوبليك يالي. خدت الاولاد تيجي ليجامنت كلها تيجي كلها ليجامنت تيجي كلها. كل ليجامنت ده باساسه فانكشن. اسمع كويس قوي قوي تيجي كلها ليجامنت. تيجي كلها ليجامنت فور ذا لايف ستراكشر فور ذا لايف ستراكشر فور ذا لايف ستراكشر. ده الخط فور ذا لايف ستراكشر متثبت فوق فين؟ على الفلاتا الكروكوزايل اوكيما. متثبت تحت فين؟ على متثبت تحت الدكتور في الهيدروكيب. في الناس اللي خايف بتاع الهيدروكيب لاحظ وجود ديبريسن صغير يبقى الاسترشر فيه. فبالتالي لما انت بتسجل البني ادم للعظمه دي بتثبتها ولا تسيب. ان هنا كده في ديال وكده لا. طب كويس. لو جيت بصيت معاك هنا بيبقى في ايبيكوندايتس ولاترال ايبيكوندايتس كمان لاترال ايبيكوندايتس. عايز الليجا بتروح للهيدروكيب الكتاب بتروح فين؟ في اللاتر سايد في الدبريسن بسيطة على اللاتر سايد في الدبريسن على مين؟ على اللاتر سايد بتاع الهيدروكيب. قالوا الليجا بتبدأ بنسميه فيبيلار كولاتا ليجا بنسميه فيبيلار كولاتا ليجا اسمه فيبيلار كولاتا ليجا. الليجا بتبدأ فور ذا لاين الأولاد فور ذا لاين ولور أسال أباب أسال فين؟ لاتر الهيدروكوندايت تحت الكتاب فين؟ أنا بذكر أليف ماشي في الهيدروكيب لاتر سايد اسمه الدبريسن على اللاتر سايد. اللي يجي في لازم ما كم تنزل بتاع البايت كده عمال يعمل كده. ليه عمال؟ لا بيرد اللي هو ايه؟ قال له اه التنزل ده ايه اللي مش وراه اللي جاب التنزل ولا كل بتاع البايت يبقى بينهم بيرد. وبعد كده لا اللي جاب التنزل مش وراه كان بيتنزل على طول. والتاني ده مش عارف يعرف اللي بيسموه كان بيحاول زي كده بثلاث لو فاكرين كان التنزل بتاع البايت بتنزل بثلاث. خلاص اللي جاب التنزل بتاعته بثلاث. انت هتسجل فيه وهتسجل روح السجن. Thank you. Attention in fulfilling that thing. It's the salvation we've been delivered. Erwähnung, wenn es jetzt in der Welt wird, dann kennst du das nicht schlecht. Warum? Du kennst uns da weit. Weil hier, der Lochkollegin, die Leute von der Welt, was du lange uns kennst, uns da noch mehr, wo fliegt die, jetzt hat uns kein Geld, wo die geht. Wenn ich mit dem Kapitel, die Bühler, wo die Leute erlegt, die Bühler, wo die Leute erlegt. Ich denke, wenn ich habe die Bühler, wo die Leute erlegt, das ist ein Reich oder ein Schiff. Die Bühler, wo die Leute erlegt, die Bühler, wo die Leute erlegt, die Bühler, die hier zurück, wenn ich nochmal zügig auf die Lüge mit dem Freiburg, die wird auch in den Lüge der Lüge zum Beispiel. Wenn sie da ein Kapitel mit einem Hindurin, dann wird es kommen, wenn sie da rot, dann ist da ein Lüge von Leib. Wenn sie sich am Ende mal was war, dann ist da ein Lüge der Lüge zum Beispiel. Wenn es jetzt weg ist, der Mensch, dann kann ich auch nicht gehen. Die Lüge mit dem Lüge, wo es dann ist, ist weg. Die Lüge mit dem Lüge, wo es nicht gehört, wo es das erlegt. Es gibt für das Erlegung, wo es reingeht, wenn es hier bewegt, dann ist der Wort erlegt. Yes, und das erlebt, haben wir es erlebt. Aber das setzt sich den, oder das setzt sich den. Und ich kriege immer was, das ist meine Geld. Aber das setzt sich den, der in der Sitzung in Media selber von sein. Das aber das setzt, über ein Vorgeld, wo man in Media selber von sein, also die Sache. Das habe ich das gesehen, als der Media wohnt, dass er nicht der von sein hat. Die Erde hat die Kette, wo sie selbst berufen, aber war, dass der Media selbst von der Tiege. Aber man da wieder fünf Tische kommen, die US, die S. Da soll ich jetzt sogar ein bisschen mit dem Drohnen. Wir haben auch keine Probleme, weil ich habe mir noch Hoffnung, wenn ich noch mehr und mehr. Beim selben Ding habe ich das Problem, ich kann es für das erlegen. Kannst du richtig, wie ich für das erlegen kann, weil ich ja nicht sehe. Also die Ehe, das ist bei Gabriel, wenn ich für das erlegen kann. Gambo Ehe, ehrlich, aber für das. Gambo Ehe, die Ehe. Das ist der Minister, der ist der Minister, der ist der Minister, der ist der Minister, der ist der Minister, Dat heb ik dus echt gehoord hier, dat ik toen in de Caribbean mijn baas werd. Maar met 70 gezinnen zit daar al die stilja op school, ik toch in de Caribbean mijn baas. Want dan is iemand voor een image van wat je hebt. En die baas was een stil baas. Hij is dat dan in de media, in de rest van de minister zelf. Dat is iets, ik ben voor dat dan niet meer zo'n Australië. Australië kent nog geld dat het werkt, of dit hier. Hij had een kamer met leer, hadden we zin dat die kamer is, dat ze mijn mannen zullen het met jou lang. Wenn man auch Kinder geht, aber jetzt ist die Gläubigkeit, die Minister zusammen geht. Wir haben das nicht, wir haben Kinder zwar, aber wir sehen, sind das die. So in die Joint. Da hat das nicht so, wenn man steht, wenn man Kinder speichert. Jetzt haben wir die Wörter erregt, die Zahl speichert. Wenn man auf was ist, dann ist die hier. Weil die Zahl ist nicht, und die Zahl ist nicht zu viel. Dann habe ich noch eine Art, was zwei Leute, weil hier der Zahl. Was ist da, wenn es dann hat, wenn es das Leben ist, das muss, wie wir können das erlegen. Ich weiß nicht, ich kann da eigentlich wissen, weil morgen vorbei, aber ich sehe das morgen vorbei. Wie bei den Server, die Millionären sind, das ist das Millionär, die letzte Minister, checken. Checken wir, ich habe am Minister keine Interessen, die an Hillary checken. Da gibt es zwei Broker, also ein Estate, ein Zirohorn, Zirohorn, das ist die Minister von seiner Erde, und dann im Eminenz war er eben, haben sie darauf. Im Minister ist keine Dauer, das ist ein Hohen Ziel. Doch so lange, wie wir für das Erlegen, das ist ein Zirohorn, das Erlegen, das ist ein Zirohorn, das ist ein Zirohorn, das ist ein Zirohorn, das ist ein Zirohorn, das ist ein Zirohorn, das ist ein Zirohorn, das ist Denkst du mir, der Minister schafft bloß die Schiff? Die Schiff hast du dir am Helden, nein, die, wenn du so ein Stoß weißt, das fällt vor dich an. Wenn ich dann gesagt, die Schiff, was du in dem Vater war, schweig. In einem Tier, wenn du zwei Jahre, zwei Jahre, ich muss dir was schaffen, aber schweig. In einem Corona, wo du selbst ein Tier. Der Minister ist denkst, der ist am Morgen, der Media Minister. Der Media Minister ist am Morgen, der ist ein Tier, der ist am Morgen, und ich habe mich so verändert, von daher, wenn ihr wollt, ein Tier war, ich habe den Minister gesehen. Denn im Winter können wir weiter nur eine Art, so wie dies, im Arsch im Winter skippen. Weil ich kann mir gucken, war er hier, ich kann mir gucken, hier im letzten Winter kommt seine Ehe. Das ist auch verhindert, kommt seine Ehe, ja? Und dann fang ich mal an, das Ziel von vier Schägen. Wenn heute nicht hier, so heute nicht hier, weiß ich, dass wir jetzt am Schluss auf dem Ziel, dann ist das Ziel, wo ich hier. Im Winter sind ein Zielberg, das dauert zwei Jahre, und vier Barken hier, zwei Jahre, Arsch, sind ein Zielberg, mehr. Hier ist das, der war sehr lieb. Der Minister dauert, das ist von mir, der mir stellte, alle Kapitel, blende alle Ligament, und war das Punkt, die ja für das Ligament, die Amor fickt, das ist nicht so gut, war gar nicht mehr sehen. Wenn wir nur noch Haaren sind, so, die Haaren sind, die Indien, auf Wasser, und sicher, perfekt, das ist nicht neu, ein Mieter oder ein Lasser, ein Mies, das ist das, der Ola, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, Er war so zurück, wo er mir nicht gesagt hat. Das ist ein super Ballast, ich kann dafür ein Rindkast entstehen, und heute bin ich noch zu oder auf ein Kind. Er kann das für ein. Ich habe mir nicht gesagt, dass man nie gesehen hat, als er so eine Form von mir. Der ist für ihn, der ist für ihn, der ist für ihn, der ist für ihn, der ist für ihn. Da muss ich mich dann nicht weg. Das ist so, dass er auch für die Kinder für das erlegt, und auch für die Kinder für das erlegt. Das ist das, was ich habe. Die Wahrheit, ich komme in den Sky, wie der Minister, das ist schon nicht so, wenn ich dann noch nicht, wie der ist für ihn, das ist für ihn. Aber wenn ich die Lust schon laufen, wenn sie hören, wer, dann sind sie hören. Aber ich weiß auch, es sind von den Systemen ähnlich. Sehr geil. Allerdings, es sind ein Ziel, das ist ein Ziel, das ist ein Ziel, das ist ein Ziel, warum ist ein Ziel, war. In letzter Zeit, wenn ich so hin, so gehen wir mal auf. Das habe ich gerufen, und damit ist ein Kondaler Himmel, du war ein Kondaler Himmel. Und damit ist ein Kondaler Himmel, du war auch. Aber komm, einmal nicht gern, weil ich nicht mehr nicht. Was mit einem Ziel, war es ein Ziel, ähnlich. Warum ist ein Ziel, war es? الكورونا اللي قالوا طب في كبسوله هو الموسم الجميل لو ما كده من الكابتول. يبقى كورونا الليجامي هو في الجوينت ده المنسبه في الفاتيك في الفضاء الفيديا يعتبر شويه فايبر مزاني جدا. كان من اطراف الريسك تظهر الفضاء اللي تحتها يعتبر امتداد من 100 في الكابتول. كم حاجه قوانين جوينت لو قدرنا نلم مع بعض عندنا. قوانين جوينت تكون سكاي جدا ولا قوانين جوينت ليجامنت مو ترانفيرس ليجامنت ثاني جوينت. قوانين جوينت ليجامنت اسمها كورونري. كورونري كان عاملين زي دايره كده. تاج يمين وتاج يمين دي بتاج لا 30 من الريسك للعظم من الريسك للعظم تعتبر جزء من الانفراد العام الخارجي للفرنان الكابتول. يجي بقى ليه مفهوم جدا جدا جدا جدا جدا جدا اسمه بروتين نيجا بيشتغل بس خالص. بروتين نيجا بالفرنان بيقابل البروتين وبيصير بروتين للبروتين. رباط الطبيعي يا ولاد مهم قوي قوي بالنسبه لنا. رباط الطبيعي هنسيب البروتين تاني الفرنان وبيصير البروتين. Up. Forward. இருக்கு. அது சர்ப்ரைஸ் ஆகுது. இப்ப நம்ம என்ன எலிகம் எலிகம் Thank you. فاكيد هنفوق الدكتوراه في الانهي ليجامنت الانهي مين الانهي الانهي كونتاكت اللاتس الميديا كونتاكت انهي سيرفس منه لاتس انهي جزء الكونات انهي فيه البعض اللي يجيب الكتاب ده فيري سترونج ليه هيدي مش هيدي مستعمل اول كتاب هيدي عبيط هيدي مستعمل اللي هي مستعمل اول كتاب ريد مان لو النيشن تمليك تريك تريك تريك تريك تريك اللي هو تعمل كده عشان ده ولاد قد عاوز الاستثمار بتاعها عاملها كده لو انت ما عاملها كده تبقى انا عاوز ارجع اعمل فيها ولاد دي طب مش اللي كان بيتعمل من هنا طب يا جماعه ده اللي كان بيتنزل في الفلوس دي في البروسيس فلوس دي بس تعمل كده كده او مش او حرام تكتب هتيجي كده كده هو ده اللي كان بيحصل في الاول كده يبقى لا يبقى اللي كان بيستثمر في الاول ده تاني فاضل ليه ولاد دي اللي جاي ده بقى للنقطه النظيفه اللي في الحلقه النهارده البروسيس بروسيس دي كانت عامل كده ولا ايه البروسيس بروسيس دي كانت عامل كده عامل كده فكر كل ما تحاول تغير الاعتبار اكتر كده يبقى تاني انا واقف في الدنيا عامل كده واقف في الدنيا عامل كده فكر تاني عامل فليكس كده اي واحد فينا ما خدش كده قالوا ليه اي واحد فينا عامل فليكس ده اللي انا عامل دوت كده اكسبيرنس انا عامل فليكس فليكس كده يبقى في مراجعه على كده قالوا كده يا جماعه طول ما انت عامل الفليكشن دوت بتأثير الجاذبية الأرضية تبقى رجعة للسن اللي تحت كده في السايد فورم وتبقى لسه تهرب وترجع لورا كده يبقى وجود الليجا بس هو مش كده حاجة عكس المعنى كده فأنا عندي شيء بس من الأقل أو الليجا تهرب لورا عكس الصاع يبقى كل شيء الليجا بتتدور سواء كده ولاد تقطع برضه الليجا بتقطع برضه ولاد تاني طول ما الوقت كده التأثير مين انت عارف مش كده وانت عارف مره كده مين اللي منحهم من كده اللي جاب الدوز اسمه وكيلو كورتيز فوجيت يبقى الوكيل كورتيز دي كانت بتبني على الواحد الزحمه اللي قدام وبتبني الزحمه اللي ورا لما الموضوع ده هايبر فليكشن ده طبيعي كلام بوابين الفليكشن بيقف زي ما لحم رجلك من ورا يطلع من رجلك من هنا يبقى الفليكشن بتاع السايد في الليج اللي هي كويس او كده اجي اعمل فليكشن كده قال لي الباك اوف ذا سايد خبط في الباك اوف ذا اتحرك كده يبقى الهايبر فليكشن على الباك اوف ذا هي جوينت دي مين اللي وقفها الليجا بتتدفق ده الليجا بتتدور بيبقى لسه ما بقاش بالبرت دي كده هو بيبقى عامل كده او يحافظ على ايه يعني الليجا بتتحط لورا او الجيما بتيجي قدام عارف انت مش كده فكره ده مش عارفه ليه عندنا كام بروسيس ليجا من سنين هنسيبه بقى وكتير عندنا Thank you. Thank you. tapis, aussi rendre en place avec nos rochers, aussi rendre en visage pour aussi le relève aussi. Parce que ça va être en fait un sans-solide. Même sans-solide, il va me trouver sans-solide avec le sport assis, mais laisse la finition. Allez-y, bien sûr, un peu de Thank you. Porque si verdad grande, pues haga espacio, para ti. Mi mamá la tiene que estar aquí, está llamando, no, porque está pasando. Lo que está esperando, pero no está, vamos a sacarlo. Ya, bye. Ahora bien. Let us halt jetzt nicht, dass der Vater gesagt hat, nicht, der Vater hat das dann halt jetzt nicht wollen. Doch, so viel wieder, dass die das so war, ja, da und die, die ist dieser Gemälde. Er mobilisiert, er mobilisiert, der ja mit dem Fieber, nach einem Video Kinderwagen. Der Schlechte hat sich ja wieder damit, mit der Rundinschein, selbst mit dem Fieber, der ist dann halt, Anlaufsystem. Er mobilisiert sich am Zerfraktionssystem, Anlaufsystem, in dem uns heilt. Du wolltest es ja auch selbst kriegen. Damit existiert der Verlobungssinn. Du wolltest es nicht. Damit existiert das Existenzsystem. Im Hintergrund für das Land. Mehr wie. Der Verlust hat das Existenzsystem dauert in letzter Zeit, dann hast du auch Speicher. Und ich habe gesagt, wie dieser, wo ich das Tag habe. Wenn man nicht gut gelingt, das Tag zu sehen, in mir, da wir das Tag zu bieten und sehen, hier haben wir die, leider die Mittelverhandlungen. Das hat das Zeit mal gekippt. Wir haben alle die Systeme, haben wir das Jahr mit dir. Ja, ja, Kinder, Kinder sind sie, das auch nicht. Ja, ja, Kinder, wo sind wir hin? Kippen Sie das, wo die Mieter haben wir das hier, und damit haben wir jeder Kinder. Das haben wir nicht, das auch nicht, für mich das für das auch nicht. Da haben wir Kinder zum Abend, die das ist für die Mieter. Was war das auch? Das ist für die Mieter. Ich habe mich für die Mieter. Da haben wir das auch nicht, die mal hin, das ist für die Mieter. Different. Yeah.